گلهای تازه، برنامه شماره 163. در آغاز این برنامه پیش درآمد سگاه اثر حسین خان اسماعیل زاده را با اجرای گروه سمایی می شنوید. آنگاه ایرج غزلی از ملک الشعرا بهار را به همراهی تار استاد جلیل شهناز می خواند و در پایان رنگ سگاه اثر استاد علی اکبر شهنازی را گروه سمایی اجرا می کند. گویندگی شعر در این برنامه با فخری نیکزاد و صدا برداری با محمود امینی و حسن عسکری بوده است. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا، بنشینید به باقی و مرا یاد کنید. یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان، چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید. بنشینید به باقی یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان. آشیان من بیچارم، اگر سوخت با فکر ویران شدن، فکر ویران شدن خانه سیاد کنیدم، اگر کشته شد از باد مدارید عجب، یاد پروانه هستی شده بر باد کنید، thank you. آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک، فکر ویران شدن خانه صیاد کنید. شام اگر کشته شد از باد مدارید عجب، یاد پروانه هستی شده بر باد کنید.